το ζώο θα παραδεχόταν την αδυναμία του και θα υποτασσόταν στη μοίρα του. Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο δεν το σκάει γιατί νομίζει ότι δεν μπορεί, ο δυστυχής. Η ανάμνηση της αδυναμίας που ένιωσε λίγο μετά τη γέννησή του είναι χαραγμένη στη μνήμη του. Και το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν αμφισβήτησε σοβαρά αυτή την ανάμνηση. Ποτέ μα ποτέ δεν ξαναπροσπάθησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. And she may cry like a baby, and she may drive me crazy, 'cause έτσι είναι, Ντέμιαν. Όλοι είμαστε λίγο πολύ σαν τον ελέφαντα του τσίρκου. Περιδιαβαίνουμε τον κόσμο δεμένοι σε εκατοντάδες παλούκια που μας στερούν την ελευθερία. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα, απλώς επειδή μια φορά πριν από πολύ καιρό, όταν ήμασταν μικροί, προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε. Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφαντα. Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το μήνυμα: δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δεν θα μπορέσω. So why'd you have to lie? Take it on your crutch, the pillow in your pillowcase is easier to touch. Χόρχε Μπουκάι. Μεγαλώσαμε κουβαλώντας αυτό το μήνυμα: δεν μπορώ και ποτέ δεν θα μπορέσω, που επιβάλαμε στον εαυτό μας, και γι' αυτό ποτέ ξανά δεν επιχειρήσαμε να ελευθερωθούμε από αυτό το παλούκι. Όταν μερικές φορές νιώθουμε τους χαλκάδες να σφίγγουν τα πόδια μας και ακούμε τον ήχο της αλυσίδας μας, κοιτάζουμε λοξά το παλούκι και σκεφτόμαστε: δεν μπορώ και ποτέ δεν θα μπορέσω. Ο Χόρχε έκανε μια μεγάλη παύση. Ύστερα πλησίασε, κάθισε στο πάτωμα μπροστά μου και συνέχισε. Αυτό σου συμβαίνει, Ντέμι. Ζεις μέσα στα όρια της ανάμνησης ενός Ντεμιάν που δεν υπάρχει πια, εκείνου που δεν τα κατάφερε. Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις αν μπορείς είναι να προσπαθήσεις πάλι μόλις σου την ψυχή. Μόλις σου την ψυχή. Thank you. the thing you see in. Do you fall upon your knees? Or do you see within your picture? Do you still forget the breeze? And she may rise if I sing you down. And she may wisely cling to the ground. ξέρεις πως είναι ψέμα. Ό,τι σε κρατάει δεμένο σε αυτό το μικρό παλούκι στη μέση της σκηνής είναι ψέμα. Θυμάσαι πως όταν ήσουν μικρός δεν μπορούσες να λυθείς και αυτή η μνήμη σε κρατάει ακόμα δεμένο. Δεν προσπαθείς. Αν κάνεις όμως ένα βήμα, θα δεις πως σαν μεγάλος ελέφαντας θα κόψεις την αλυσίδα εύκολα. Θα ρίξεις το μικρό παλούκι που την κρατάει και θα ελευθερωθείς. Ένας παλιός φόβος σε κρατούσε μαζί με τη γνώση ότι είσαι δαμασμένος. Η σημερινή κλίση απευθύνεται σε δαμασμένους που δεν κατάλαβαν την τεράστια δύναμη που τους δίνουν τα χρόνια που πέρασαν και κυρίως τα χρόνια που τους ταλαιπωρούσαν οι θηριοδαμαστές. Το δαμασμένο θηρίο ξέρει και μπορεί καλύτερα. Ο δαμασμένος μπορεί να κερδίσει την αληθινή ελευθερία και όταν διστάζει, στείλ του την ιστορία του ελέφαντα. morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, κλίση ξεκίνησε με αφορμή ένα φίλο που μουρμούρισε «Δεν μπορώ» και επεκτάθηκε στους δαμασμένους. Αυτούς που ενώ δεν υπάρχει λόγος να τους δέσεις, αλυσίδες τους κρατάνε δεμένους μια ολόκληρη ζωή. Φταίει η παιδική μνήμη μιας επώδυνης προσπάθειας να ελευθερωθούν χωρίς επιτυχία από τα δεσμά τους. Τότε δεν τα κατάφεραν και έκτοτε μένουν δεμένοι ενώ σήμερα μπορούν. Η ιστορία του Χόρχε Μπουκάη με τον Ελέφαντα μαζί με τις μουσικές του σημερινού μηνύματος προσπάθησαν να υποστηρίξουν τους δαμασμένους που είναι έτοιμοι να ελευθερωθούν. Σημερινή κλίση σε φίλο που είπε «Δεν μπορώ», στείλαμε στο τσίρκο Λένα Πλάτωνος, Elephant, Damien Rice, Σουγκέρου με Μπαγιάση, το κύριο θέμα του Σογιούο. Από το «Όλα τα πρωινά του κόσμου», δοκιμή στο ισπανικό Φωλίες, Μαρέ. Κάρλος Νταλέσιο Τσάρλεστον και το «Βάλς της Εδέμ» του κινηματογράφου. Η ζωή μου με το Μότσαρτ, η γάμη του Φίγκαρο, Άρια της Μπαρμπαρίνας. Τέρκις Μάρτς του Μότσαρτ από το γαμήλιο γεύμα του Άγγλι. Σαντ Λαουτιέν, Κάρλος Νταλέσιο. This is the life, Amy MacDonald. Η μετάφραση του «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάη ήταν του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Κλίση σε φίλο που είπε «Δεν μπορώ». Η ιστορία του Ελέφαντα. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Οικονόμου. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.